Так атрымалася, што знакаміты матч Расія-Украіна 1998 года я глядзеў у Маскве на Цвярской, кватэры рускага рэжысёра Павла Лунгіна. Сам Павел нармальны, разумны фацы. А вось ягоны брат Жэня, таксама рэжысёр, чалавек неадэкватны, асабліва як падап'е. Спярша да матча распінаўся мне пра тое, як ён паважае украінскую свініну і беларускіх партызанаў. Потым, як было б добра, каб все славяне аб'ядналіся. Потым прапанаваў за гэта выпіць віскара, народнага маскоўскага напою. На кухні тэлевізор, глядзім футбол прымружаным вокам, п'ем і закусываем. Канцоўку ўсе пэўна памятаюць. Шаўшэнка прабівае штрафны, і брамнік Спартака Філімонаў з мячом паволі заваліваецца за рамку. Расія ў пралёце, Украіна ў фінале. Я натуральна радуюсь, але ж вельмі сціпла. Што пачалося і якія словы мне давялося выслухаць, гаварыць не буду. Вызначэнне «хахол тупарылы» было самым талерантным. У гаспадара гістэрыка на мяжы перад інфарктнага стану. З рота сліна, вочы дурныя, лезе праз стол біцца. Я ж таксама падпіты. Разумею, што проста так усё гэта не скончыцца, але трымаюсь. Кажу, маўляў, гасцей трэба паважаць. Не дапамагае. Кажу, у вас, Расіі, дэмакратыя, свабода слова, кожны мае права быць прыхільнікам тае каманды, якая яму падабаецца. Я ж паважаю твой выбар, а ты паважай мой. Не дапамагае. Нагадываю, што я беларус, а не украінец. Адзін хуй все равно должен за нас баліць. Кажу, в'ебала хочаш? І тут субяседнік упершыню паглядзеў на мяне з павагай.